بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من البدع. تواندلي أنا ملانغويت باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. ناتم فيك حديثي يا سهل بن سعد رضي الله عنه، ambayo inatubidishia hukumu nyingi sana kumhusu Ali radhiallahu anhu wa Allah. Na tulikuwa katika kueleza baadhi ya matamshi ya hii hadithi ili ifahamike zaidi, hadithi yetu ifahamike zaidi. تمفكية مناسبة الحديث للباب، مناسبة الحديث للباب. نيني مفنغمانو يا حديثه يا سعد رضي الله عنه وارضاه، نملنغه باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. Nini mafungamano baina hadithi hii na mlango huu? Asema anna fihi mashru'iyyat ad-da'wa, katika hii hadithi mafungamano yake hadithi na mlango huu ni anna fihi, muna katika hii hadithi mashru'iyyat ad-da'wati ila al-islam, kwamba ni katika sharia kuwalingania watu katika Uislamu. Alladhi Uislamu, ambao kwamba huwa maana, ndio maana ya shahadati an la ilaha illa Allah, ndio maana ya shahadatu an la ilaha illa Allah, kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki ila Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wa bayana fadli da'wati ila Allah. Na vile vile tumefahamu katika hii hadithi fadla ya kulingania katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, yule da'i ambaye yalingania fadla anayoipata katika hii kazi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. ما يستفاد من الحديث، حديثي يا تفونزاني، حديثي يا سعد هنا تفونزا كيتوغاني، حديثي يا سهل بن سعد، سهل بن سعد هنا تفونزا نيني. جامبلا كوانزا فضيلة ظاهرة، بانا أبورا وليوازي كبسة، أبورا وليوازي لعلي بن أبي طالب، يناني يا علي بن أبي طالب. هابة من فهمش وازي وازي وانبا أبورا na fadhila ya Ali radhiallahu anhu kwamba yeye ni mtu mkubwa wa shahadatu min ar-rasuli, na kushuhudia mtume kutoa ushuhuda lahu kumtolea Ali radhiallahu anhu bima wa bimwalatihi lillahi wa lirasuli, kwamba yeye yuwampenda Mwenyezi Mungu na yuwapenda nani? Mtume wake sallallahu alayhi wa sallam. Mtume sallallahu alayhi wa sallam toa ushuhuda ya kwamba Ali yuwampenda Mwenyezi Mungu na mtume wake, wa imani hii na kumwamini kwake dhahiran nje, wa batiran na ndani. Hii ni moja katika funzo kubwa iliyo bebwa na hadithi hii. Hii ni fadhila kubwa sana mtume sallallahu alaihi wasallam kutoa ushuhuda na kushuhudilia mpaka mbele ya Allah subhanahu kwamba yeye Ali radhiallahu anhu yuwampenda Mungu na yuwampenda mtume, yuwamwamini Mwenyezi Mungu, yuwamwamini Allah mtume sallallahu alaihi wasallam inde na ndani. Ni fadhila kubwa sana. Faida ya pili, ithbatu anna Allah yuhibbu awliyahu, kuthibitisha kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yuwapenda mawalii wake, vipenzi vyake. Mwenyezi Mungu yuwapenda vipenzi vyake. Wali ni kipenzi cha Allah subhanahu wa ta'ala. Mahabbatan, mapenzi, Mwenyezi Mungu yampenda vipenzi vyake. Mahabbatan, mapenzi, taliku, inayolingana na inayooana. Bijalalihi, na utukufu wake subhanahu wa ta'ala. Kasairi sifatihi almuqaddasa, kama vile sifa zake zote ambazo zilizotakaswa, alkarima, tukufu, kama vile inavyoafikiana sifatullahi subhanahu wa ta'ala kulingamana na utukufu wake na kutakasika kwake. Hivyo hivyo pia mapenzi yake haya ni kuwa Mwenyezi Mungu yuwapenda vipenzi vyake, auliani vipenzi vya Allah. Na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katupa wali ni nani? Maana ya wali, alladhina amanu wa kanu yattaqun. Wali ni mwenye imani, almu'minu ya kwanza hiyo, ni kullu mu'minin taqiyin, ndo wali. Kullu mu'minin ya kwanza, sifa pili taqiyin, mcha Mungu. Kila mwenye sifa hizi huyo nani? Ni mpenzi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala si sharti kutangaza mtu kusema kwamba mimi nampenda Mungu, mimi nampenda Mungu. Hiyo Mwenyezi Mungu aliwakosoa wale, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Kama ni kweli hizo nyimbo zenu mnazoimba kweli mnampenda Mungu, basi nifuateni mimi, kama ni kweli. Kwa hivyo itakani namna hiyo. Funzo la tatu, hirsu sahabati ala alkhair, pupa ya masahaba juu ya kutenda khair. Masahaba wana pupa sana. Watasabukuhum ila alamali saya, na kushindana kwao katika kutenda amali njema. Washindana kila mmoja hataki kushindwa na mwenzake radhiallahu anhum jamia, Mwenyezi Mungu awaridhie yote. Kwa hivyo hivi ndivyo inavyotakikana, wale waumini washindane katika kutenda amali njema na kuwa na bidii, kwa kuwa huku unatuhumu kwamba nafsi yako wewe una upungufu mkubwa kuliko ndugu yako. Fanya bidii sana, na ndugu yako naye awe namna hiyo, asema kwa fulani amenipita na mimi, na mimi lazima fanya nini? Nifanye bidii. Kila mmoja anashindana na mwenzake kiroho, kwamba huyu amenipita, sinipeti zaidi ya hapo. nidhana njema kumdhania vizuri ndugu yako. Kwa hiyo washindana, tasabuquhum ila al-amali salih, kushindana kwao katika kutenda amali njema radhiallahu anhum. Hii ndiyo tabia ya masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Funzo la nne, mashru'iyatul adabi. Lazima ni katika sharia tuwe na adabu, ni katika sharia tuwe na adabu inda alqital, wakati tunapopigana jihadi, tuko uwanja wa jihadi, lazima tuwe na adabu, tujipambe na adabu ya kisharia ndani ya uwanja wa jihadi na mbele ya silaha. Watarki taishi, na kuacha mambo ya ukosefu wa akili. Taishi maana qillatu al-aqli. Waona ashabab fihim taish, taish fihim taish, aweza kafanya kitu ambacho kwamba mtu mzima atafikiria mara kumi mara ishirini, apotele mbali liwe tu hafikiri tena. Fi sin al-murahaqa, sin al-murahaqa, katika mwaka wa kukua mathalan 15 mpaka 17 mpaka 18 mpaka 22 hapo, Allahu akbar, moto kwenda tu, ni moto tufahamu vizuri. Kwa hivyo lazima tuwe na adabu katika kupigana jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu, na kuacha mambo ya utoto isiyoafikiana na akili. Wal aswati almuz'ija, na tuache sauti za kutisha, sauti za kutisha kabisa, zamfanya mtu awe na hofu. Alati sauti ambazo kwamba la hajata ileha, hatuhitaji, hatuhitaji pale tunapokuwa ndani ya uwanja wa vita, hatuhitaji kufanya mambo ambayo kitoto wala kupiga kelele za kuatisha wenzetu nao kutisha wale maadui, ati kwa dhana yetu hizo hazitakani, kwa hazihitajiki. Ikiwa utasikia kelele, basi usikie kelele za upanga tu. Utafanya vizuri. Naam. Funzo la tano, amru al-imami umalahu, ni kuamrisha kiongozi. Al-imamu ni kiongozi, awe rais, awe ni mfalme, awe ni nani, ni kiongozi. Amru al-imami, kuamrisha kiongozi mkuu, ndio imamu, kiongozi mkuu. PC humwiti imamu, PC si nani, wali. Wali, utasema huyu ni waliyu la amri, mfahamu? Yani huenda rais akianguka paka angia pali pake. Amru al-imami, kuamrisha imamu kiongozi mkubwa, umala, huwa wafanyakazi wake. Umal ni wafanyakazi, mpaka wanaidi, hasa kuna idul umal, hawasio watasherekea idi ya wafanyakazi, watu wafanya maandamano kikuta kugezewa mshahara na nini na nini, idul umal. Amrisha kiongozi umala wafanyakazi wake, birifiki, kwa poa, kwa upole, kwa utaratibu, kwa ulaini, birifku, kwa upole, walaini na ulaini, tartibu. Min ghairi dhafin, pasi na kuwa na udhaifu ule kiongozi, pale anapokuwa anawachukulia wale fanya kazi upole na ulaini, si maana kwamba yeye ni dhaifu, si dhaifu. Wala intiqadin azimati, wala kutangua azima yake na nia yake katika utawala atakayokuitimiza, si maana yake hivyo, maana yake si hivyo. Yeye vile vile ni kiongozi, na kauli yake lazima itiiwe, isikizwe, watu waifanyie kazi, ila ikiwa kuna maasi anaamrisha asisikizwe. La ta'ata fi makhluqin fi ma'siyati Allah, hakuna ruhusa kumtii kiumbe kwa kumwasi nani muumba subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo takana ule kiongozi azungumze na watukulie kwa upole na ulainifu, wala haina maana kwa maskini bwana huyu kiongozi maskini huyu dhaifu huyu. Hebu mchochee, angalia, mchochee, angalia kama ni dhaifu, kama hutotafuta kichwa chako, si mchezo, usiteteze. Wala haina maana kwamba yeye wavunda intiqa azimati, kwamba yeye wavunda yale aliyonuia kuyatenda, si maana yake. Lakini takana ipatikane ule upole na usawa, mpaka ipatikane kichochezi cha kufanya nini, awe mkali sasa. Kipatikana hapo atakuwa mkali. Jambo la sita, funzo la sita, ujubu da'wati ila Islam, ni wajib watu kuwalingania watu katika dini ya Kiislamu, ni lazima. La siyama hasa hasa kabla kitali al-kufar, kabla ya kuwapiga nini vita makafiri. Mwanzo tuende tuwape dawa mwanzo, pamoja na kwa sisi tumbebe zile silaha za kupigana na hawa jamaa, tumejitayarisha, tumechukua chakula, tumwacha watoto wetu, kila kitu tuko tayari, lakini vile vile dawa. Lakini sasa sisi alhamdulillah tuna feni hizi za tupepea taa nini, upepo mzuri kabisa, maji baridi hapo. Tena sarafu asikia dhiki bwana kumlingania mtu bwana, la ilaha illallah, udhaifu, nasalullah salam. Kwa hivyo lazima dawa ifike, ifike kwa hawa watu ambao sisi tutakupigana nao. Laala kuna wengine wako tayari hawajui nyinyi mwapigania nini, lakini mkiwabainishia kwamba jamaa sisi tuwapigana na nyinyi kwa sababu mmekataa hivi na hivi na hivi na hivi, ndio sawa, waenda akarudi nyuma au wakasalimu amri kwamba hii ni serikali ya Kiislamu, ina kiongozi, ina nidhamu, lazima tuishi chini ya ni mawili tu, ima Waislamu ima waishi chini ya serikali ya Kiislamu huku wakiwa dhalili pasi na kudhuriwa, ambapo hawaruhusiwi kuvaa msalaba wala kupiga kelele barabarani wala kudhihirisha nembo inayote ya dini yao. Kule kanisani fanyeni, lakini hapa la mji wa Kiislamu, shabab, kwenda na kanisani, pigeni kelele, muruke, mjiue shoria lakini hapa katika tauni la. Halafu tena tusie, hawavai nguo sampuli moja, hawavai. Wale huwa wavaa nguo ambayo kwamba inayotofautisha na Waislamu, yani nguo ya makafiri itakuwa hii, kikosi cha nguo itakuwa kinene kubwa, Islamu ya kawaida hii, tutamjua huyu Muislamu, huyu nani, ni kafiri. Kwa hiyo kuna alama nyingi sana ambazo zatumiwa kutofautisha baina ya makafiri na Waislamu wakiwaishi nchi moja, na serikali ni serikali ya Kiislamu. Allah tufikishe hapo. Naam. Saba, anna man imtana min kabuli dawati, yoyote atakaikata, imtana bimana aba, imtana bimana aba, atakaikata min kabuli dawati, kukubali ulinganishi, min alkufari, miongoni wa makafiri, wajaba kitalu, yapasa hapa nini, kumpiga vita baada da'wa, wajaba qital, mwanzo islimuni, hatutaki. Pili, toeni jizia, hawataki. Upanga hapo, kuna maneno upanga. Nani, anna da'wata takunu bitadrij, anna da'wata, ulinganizi, takunu huwa bitadiriji, kidogo kidogo, fayatlu, fayutlabu min alkufari, hutakiwa kutokamana na makafiri. Awalan, kitu cha kwanza, الدخول في الإسلام كنجيا كتك إسلام بالنطق بالشهادتين وكتمك شهادة مبيل كتوى كوانس وكشا قبالي هون بغزيتوات ثم وكشا قبالي ثم كشا يؤمر بفرائد الإسلام بعد ذلك hapo ndo wataanza kuamrishwa kutenda faradhi za Uislamu, sala, zaka, hija, baada ya kusema la ilaha illa Allah. Tisa, fadhlu da'wati ila Uislamu, ubora wa kulingania watu katika Uislamu, wa ma fiha min alkhair, na yanayopatikana katika kule kulingania watu katika Uislamu katika khairi, miongoni mwa khairi, lilmad'ui, kwa mwenye kuitwa, wadai na mwenye kuita, wote wili, wote wili wako katika khairi na fadhila kubwa sana, mwenye kulingania na mwenye kulinganiwa, wote wili ni washirikiana katika khairi. Naam, falmad'u, mwenye kulinganiwa, kad yahtadi, huenda kaongoka. Ona namna gani huyu mwenye kulinganiwa huenda kaongoka kafata njia haki. Wadai, mwenye kulingania, yuthabu thawaban adhima, atapata thawabu kubwa sana baada ya kuwa amekubali yule mwenye kulinganiwa, na atapata thawabu kubwa sana kama tulivyopitia, li an yahdiyaka Allah kubika rajulan khairun laka min humurin na'ami, tukua fadhila hiyo kubwa sana. Wallahu a'lam. Kumi, dalilun min adillati nubuwati rasul sallallahu alaihi wasallam, hapa kuna dalili na alama katika dalili za utume wa mtume sallallahu alaihi wasallama. Yafahamika katika hadithi dalili katika dalili za utume wa mtume sallallahu alaihi wasallam, wadhalika, na hiyo ni kwa bibisharati bilfati, kuwapa Waislamu habari ya furaha ya kukombolewa nini, Khaiba. Aliwapasha habari kwamba mutakwenda kupigana na mutashinda. Hawana namna gani? Kabla wukuhi, kabla ya kupatikana jambo kama lile, kabla hawajapigana wala hawaja kushuhudia hiyo fadhila, mtume aliwaambia kabla wukuhi, kabla ya kupatikana huko ukombozi, wa bara'ati al-alami biriqihi, na kupoa ali baraa, amepoa na baraa, bari'a na baraa, kama tulivyopitia bari'a na baraa, bi fathi al-ba'i wa kasri ra'i, sio? Naam. Tayyib, asema wa bara'ati al-alami, na kupoa maumivu, biriqihi, kwa sababu ya mate anan mtume sallallahu alayhi wa sallama. Na tufahamu sote kwamba yalikuwa vipi hapo, yalikuwa kwa kupitia nani? Ali radiyallahu anhu, kwa kuwa mtume sallallahu alayhi wa sallama kumpa bendera ya kuongoza jeshi la Kiislamu kwenda kuwapiga Mayahudi na kuwashinda. Akaona mtume sallallahu alaihi wasallam hakuna atakayebeba hii bendera isipokuwa nani? Ali. Akamwangalia kati ya watu, akamkosa, akaambiwa ni mgonjwa, liana huyashtakir ramat, anaumwa na macho, ya Rasulullah, mgonjwa Ali. Mtume akamwambia mletee, akatuma watu, akashikwa mkono, akaletwa. Mtume akamtemea mate, akapoa pale pale kama kwamba hajaugua, hata kama kwamba hajapatwa na chochote. Ali radhiallahu an akampa bendera akambia, haya sasa wewe ndio utaongoza nani jeshi ya Khaiba kwenda kuvunda mizimu ya wale makafiri na pango za zibomolewe zote. 11, funzo la 11, al-imanu bil-qadai wal-qadar, kuamini kwamba kuna qada, kuna hukumu. Al-qada wal-hukumu, kuamini hukumu ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-qadar na qadar, kuamini qadar. Qadar ni qadar, tahadharina mlango huu wa qadar, ni mlango hatari sana, hatari sana. Ukisoma someni kwa makini sana. Al-qadar ma hu, nahnu arrafna al-qadar qabla dhalik, hukmullahi wa kitabatuhu likulli ma yaqa'u fil alam mundu khalaqa Allah samawati wal ardi ila al-qiyam. Hukmullahi wa kitabatuhu, hukmi ya Allah na maandishi yake ndo qadar. Hukmullahi wa kitabatu, hunaka man yadhhab ila al-haqli ya Bilal wa laysa lahu harratha, yadhhab ila al-haqli wa laysa lahu harratha, hal hadha yajuz ya jamaat al-khaira? Fahimta? Lakin fahimta Ahmad, fahimta? طيب ما هو يا أبو نوفل القدر؟ ما هو؟ لكل ما يقع في هذه الدنيا منذ خلق السماوات والأرض إلى القيامة. نحكم من يزمنا ما عنديش يا يوتي يا تكايوتوكي كتكا ulimwengu, tangu Mungu ameiumba ulimwengu mpaka kumalizika ulimwengu, hii yaitwa nini? Qadar. Sasa qadar, watu wengine wafasiri vibaya, kwa sababu tuambiwa wa antumina bil qadri khairihi wa shari, qadar pia ina shari. Sasa wengine tukulepa lo wanama katika kidole shari hiyo, na Mwenyezi Mungu haumbi shari peupe peke yake, shari tu hakuna. Inna Allah la yakhluqu sharra al-ma'ad illa fihi hikma, pana hikma na pana thawab. Tayib, lazima tuamini pana hukmu ya Allah katika ulimwengu huu. Al-qada bimaana al-hukmu, wal-qadar bimaana حكم الله وكتابته لكل ما يقع في هذه الدنيا منذ خلق السماوات والأرض إلى يوم القيامة. قدره لحصول الراية وكباتا بندرة لمن فمبقوانبا لم يسع إليها، لم يسع إليها حقي فن يبيدي كباتا. Lazima wamaniha mimman saa ile, na kumnyima alienda mbio kutafuta kitu kama hicho, haiwezekani. Haiwezekani. Kwa lazima waamini kwamba aliyependwa na Mwenyezi Mungu na mtume nani? Ni Ali radhiallahu anhu. Na pengine naweza kusema Ali alikuwa mgonjwa, akufanya lolote bwana. Watu wengine bwana wafanya bidii na nini, hasa ungepewa hao, si kazi yake mtume. Haya ni kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Annahu, kwamba la yakfi, haitoshi. Sikia vizuri sana, annahu kwamba la yakfi, haitoshi. Atasami bil islam, kujiita nini? Muislam. Haifai mtu kujiita nini? Muislam. Bal labudda min ma'rifati, labudda min ma'rifati, hapa nabudi lazima ajue, awe na ma'rifa, awe na elimu. wajibatihi, mambo yanayopasa ya faradhi katika Uislamu, walqiyami biha, na kusimamia katika kuyatekeleza haya. Hapo unatakuwa nini? Muislamu. Pale unapokuwa wewe umejua yale yanayokupasa, ukajua sunna na wajibu na nguzo ni ipi, ukasimama ukatekeleza, hapo ndipo utakapofaa kujiita nani? Muislamu. Ama kabla ya hapo, la, bado kabisa wewe hujafikia katika daraja kama hiyo. Hapa ndo tumemalizia mlango huo tuliopita.